Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Швейкаў штук 50. Назваць Караткевічаў дом на вуліцы Карла Маркса ў Менску забытым адрасам не паварочваецца язык. Будынак, у якім была апошняя кватэра пісьменніка, вядомы кожнаму сталаму мінчуку. У першую чаргу дзякуючы мемарыяльнай шыльдзе, з якой пазірае той Караткевіч, якім ён мог быць вясною 1973-га. Ідучы ў госці ў 24-ю кватэру дому нумар 36, я меў дзіўнае пачуццё сваёй спозненасці, бо тэарэтычна мог спаткацца з гаспадаром кватэры і да 1984 году, калі ён сышоў назаўжды. Сям'я пісьменніка Вячаслава Адамчыка жыла з Караткевічамі на адной лесвічнай пляцоўцы. Таму Валодзя Адамчык, ён жа пісьменнік Адам Глобус, быў у Караткевіча нярэдкім госцем. У яго было вялікае пачуццё гумару, што для беларускай літаратуры, разумееш, даволі нехарактэрна. І пры тым гумара такога тонкага, часам іранічна, шмат хадовага, ён мог выбудоўваць камбінацыю, інтрыгаваць, і з ім, канешне, цікава было. Ён ведаў шмат жартаў, любіў жартаваць. Ён перачытаў, зачытаўся Гашыкам, Чапікам, збіраў, у яго было там гэтых швейкаў штук 50 розных. Спаў са швейкамі. У яго заўсёды ложак быў прыбраны цацкамі, там швейкі. Ён збіраў ляльки чарцей, вельмі любіў розных самых чарцей, казкі пра іх пісаў і швейкаў збіраў. І яны заўсёды на падушках, там яго былі любімыя, мягкія чарці і швейкі. Його нельга назваць дысідэнтам, але наколькі ён быў савецкі чалавек. Антысаветчык там ці дысідэнт, ці змагар за нейкія каштоўнасці, таксама нейкая ідэальная рэч, якую не маў прыродзе. Яна выдуманая палітолагамі, як Гоголь пісаў, што гэта за пісьменнік, які не можа падмануць цэнзар. Ясна, што Караткевіч падманываў цэнзар. Ясна, што яго забаранялі. Раманы па 20 гадоў не выходзілі. І што ў асяродку пісьменнікаў, калі ў цябе нічого не забаранілі, ну які ты пісьменнік. Назваць дысідэнтам я б не называў. Мне, па-першае, слова не падабаецца дысідэнт, разумееш, як і савецкі чалавек. Это хутчэй паліталагічны тэрмін, чым рэальнае жыццё. Дзядзя Валодзя беларускі пісьменнік. Выдатны беларускі пісьменнік, класік беларускай літаратуры. Прытым рэдкі беларускі пісьменнік, якога дзеці чытаюць задавальненне. Я, напрыклад, захапляўся раманам Караткевіча, вельмі яго цаню, раман «Нельга забыць». У першым варианте он называўся «Леоніды не вернуцца на зямлю». Вось, чаму? Таму што это раман пра каханне. Раман пра рэальнае каханне. Караткевіч паспрабаваў быць пісьменнікам найвышэйшага гатунку. Я наогул вельмі люблю ў літаратуры вот такія спробы. І мне, як творцы, больш цікавіць, мусіць, правалы літаратараў, чым іх дасягненні. Дасягненне заўсёды невядома, як зроблена, натхненне. А вот калі чалавек не дасягнуў, мэта была большая, чым ён змог і можа зрабіць. І я гаварыў пра гэта з Караткевічам і кажу, што з задавальненнем прачытаў ваш гэты раман, і ён мне вельмі падабаецца. На што ён сказаў, што, ведаеш, я рады, што ты ацэньваеш маю творчасць, але я скептычна да сябе, як да творцы стаўлюся. І ты мусіш ставіцца да сябе заўсёды скептычна. І калі ты бачыш, што ты не можаш нечага зрабіць, то заніжай планку. Разумееш, заніжай. Не можна пісаць выразнае, рэалістычнае, класічнае апавяданне. Напішы фантастычна, і сілы будуць весь час цябе пакідаць. Ты будзеш жыць, і сіл будзе ўсё менш, менш, менш, разумееш, менш імпэту. І тады, калі сілы зусім скончацца, нават на дэтэктывы, інтрыгу будаваць, логіку, матывацыі прыдумляць, грунтоўнасць это знікне, пішы фантастыку. Пішы фантастыку, пішы лёгка, пішы шмат. Да фантастыкі ніяк ні яшчэ не дайду. Ну дайду. У кватэры пісьменніка цяпер жыве сям'я Алены і Васіля Сянкевічаў. Алена Сянкевіч – гераіня апавядання «Як руйнуюцца ідалы», пляменніца класіка, дачка ягонай сястры Наталлі. Спадары Алены і Васіль стараюцца не чапаць нічога, што засталося з тых караткевіцкіх часоў. У кабінеце пісьменніка няма холоднай нежывой музейнасці. Быццам чалавек выйшаў па Беламор гадзіну таму, але зараз вернецца. Кім быў насамрэч яе дзядзька, Алена Сянкевіч зразумела ўжо пасля смерці Караткевіча. Это был дядька. Не письменник, хучей. Хотя, безумовно, я, особисто я, мы жили в Челябинску, и когда мы сюда приехали, и не выучали ни белорусскую мову, ни литературу, ничего. Лишь вот начала читать я по-белорусски, так лучше дядьку. И уже потом мне пришло такое отчувание, что он великий письменник, человек, які зрабіў не толькі для літаратуры, але для ўсяго народу, як мала хто так зрабіў, як ён. Але ж тады, на жаль, не хапіла розуму занатаваць нешта. Казалася, што дзядзька будзе заўсёды. Кабінет Уладзіміра Караткевіча – гэта вялікі пакой вокнамі на вуліцу Карла Маркса. Дзве сцяны ад падлогі да столі застаўленыя кніжнымі шафамі. Бібліятэка вельмі разнастайная. Ад тагачасных літаратурных навінак да расейскай большой энцыклапедіі – 1896 году выдання. І на кожнай паліцы перад кнігамі безліч усялякіх сувеніраў, драбностак, марскіх каменьчыкаў, нейкіх куфэркаў, фігурак і халера ведае чаго яшчэ. Швейкі і чэрці ў гэтым парадзе сапраўды займаюць заўважнае месца. Насупраць вакна канапа, над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Багдановіча. Васіль Сянкевіч кажа, што ўсе рэчы засталіся на сваіх месцах ад ліпеня 1984-га. Тут засталося амаль все так, як засталося все так, як було при Караткевічу. Швейка. У його у різних уявах він ось от тут висить швейк, так, там. Його, де тільки бачив ці фігурки, він завжди ті сам купляв, ці йому дарував. Ось швейк. А це дядуля, це його дядуля по мамі, дядуля Василь. І він вельми був розумний чоловік і едукований, драчовський. Це господар того дому, який зараз там ще заховався. Дзед пісьменніка, у рагачоўскім доме якога я калісьці быў, на здымку дакладна пасуе свайму дому. Такі ж грунтоўны і станісты, з сур'ёзным, ледзь не сярдзітым позіркам з-пад белых броваў, з вялізнаю белаю каляднаю барадою. Васіль Сянкевіч паказаў на дзверы ў залю. Владимир Семенович про гэтыя дзверы сюды заходзіў, глядзеў тэлевізар, які зараз у горшы ў музеі. Ён у нас на лецішчы стаяў, я не магу выкінуць рэч Караткевіча. Я сябе не адчуваю гаспадаром гэтай кватэры, так кватэры Караткевіча, я ведаю. Ну не гаспадарым мы тут, але ж так здарылася, што нам трэба яе заходзіць. На самадзейным плякаце малады Караткевіч у паласатым шведры чухае патыліцу. Здымак адмыслова павялічаны, побач верш. Чакаў я доўга, годзе, трымаў сябе Рахмана, няўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне Рамана. Гэта світэр аддалі ў музеі, у якім ён тут старафаваны. Чакаў я доўга, годзе, трымаў сябе Рахмана, няўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне Рамана. Гэта пра каласы. Гэта сябры. Іх кампанія была. У караткевічавых дамах і мясцінах вельмі моцна адчуваецца тое, што можна назваць ягоным полем. Тут, у кватэры над кнігарняй веды, яно проста зашкальвае. І спакойна жыць, есці, прымаць ванну, глядзець тэлевізар, класціся спаць. У такім энергетычным атачэнні могуць толькі блізкія, сапраўды блізкія людзі. Гэта я да таго, як нам усім пашанцавала з гэтым незабытым адрасам, дзе жывуць родныя Караткевічу людзі, звычайныя менскія інжынеры Алена і Васіль, чые дзеці без прынукі ведаюць, хто яны і навошта ўсё. Аглядаючы залю, пазіраючы на тыя карціны, пейзажы Ціхановіча і Сергіевіча, на старыя драўляныя скульптуры анёлаў, прывезеныя гаспадаром з экспедыцыяў, я спрабую адгадаць, хто з персанажаў мог тут жыць. Мне здаецца, гэта пакоі пана Дубатоўка. Адчуваецца жарсць да старасветчыны і шырокі нораў. Пра шчодрасць гаспадара кватэры ўспамінае мастацтвазнаўца Ізабела Гатоўчыц. Пра шчодрасць Валодзі можна легенды расказваць. Гэта ўжо было, калі не было на свеце Валі. Я іду з працы праз Александраўскі скверык, што перад Купалаўскім тэатрам. І бачу, сядзіць Валодзя перад фантанчыкам і нешта чытае. Мне показалася, што ён некі задуменны і што ён заняты сваімі думкамі, і каб не перашкаджаць, я нават не аклікнула Валодзю і пайшла далей. Аднак аклікнуў Валодзя. Ты што ж не здароваешся? Ну я кажу, прабач, Валодзя, думала, можа ты заняты сваімі думкамі, вярнулася. Сядай, прысела разам. І Валодзя раптам пытаць. Можаш, у цябе грошаў няма, а то ў мяне хоць срака еш. Я падзякала Валодзю, сказала, што не, грошы не патрэбны. Ну, сапраўды, грошы ён не цаніў. Неяк ставіўся да іх так, абыякава. Калі былі грошы, это значыць, што быў поўны дом гасцей, вечарам, калі Валодзя не працаваў. Гэта радасць дапамогі блізкім сябрам. Гэта заўсёды, што называецца, шырокі жэст. Калі глядзець на фотапартрэты усмешлівага Караткевіча, складаецца вобраз утульнага, бесканфліктнага, вясёлага таўстуна. Не трэба давярацца фота. Утульным і бесканфліктным Караткевіч ніколі не быў. Для Валодзі выпіўка, калі за сталом былі людзі, была прычынай для размоў, для некіх апавяданняў цікавых. Аднак, калі, напрыклад, нехта з прысутных наступаў на любімую мазоль Валодзі, закранаў некія яго любімыя тэмы, не ў тым сэнсе, у якім гэта хацелася б Валодзі. Альбо неяк непаважліва ставіўся да некага з герояў гістарычных, якіх любіў Валодзя. Гэта канчалася вельмі шумна. Шумна гэта мягка кажучы. Ён мог пагражаць, мог устаць і сказаць, каб усе ішлі з яго дому. Прычым тут жа адразу збіралі свае шмоткі і адыходзілі. Калі б Ізабела Гатоўчыц, расказваючы, не называла імя героя, я, мабыць, усё роўна б здагадаўся, пра каго ідзе гаворка. Бо, здаецца, сярод беларускіх літаратараў не было настолькі несур'ёзнага і недарослага чалавека. На адпачынак Валодзя любіў ездзіць на Чорнае мора. І, звычайна, у верасні з'яўляўся ў збор помнікаў, які знаходзіўся ў цэнтральным будынку Акадэміі навук, з катранамі. Гэта такія акулы, не вельмі вялікага памеру, ўсё ж такі акулы, высушаныя на сонцы, з вялянымі акуламі, набраўшы многа бутэлек піва. Ён вельмі ганарова так уваходзіў у пакой збора помнікаў, выкладаў гэтых катранаў на стол і казаў, калі хоць адна сабака адмовіцца іх есці, будзе мець справу са мной. Ну, есці гэтых катранаў было непросто, таму што акула ўсё-такі драпежнік і папахівае, прабачце, псінай. Ну, аднак, выслухаўшы такую прадмову, усе елі гэтых катранаў, запівалі півам і вельмі хвалілі. З дазволу гаспадыні Алены, а можна пасядзець? Я адсунуў цяжкае крэсла гаспадара і сеў за ягоны працоўны стол. Праседзіў некалькі секундаў. Мне стала вельмі не па сабе. Я амаль фізічна адчуў дыскамфорт. Я быў у скуры блазна, што ўскараскаўся на каралеўскі трон. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.